Magyar Péter, nem Orbán Viktor. Kiderült, a Matrixban él. Gulyás Márton, nem a Kossuth Rádió riportere. Nézzük ma, mi zárt be a kórházakban. Hello! Szevasztok, fiatalok! Itt vagyunk újra. Boldog napszakot, így közeledve a hétvége felé. Kispéntek. Kispéntek? Ez azt jelenti, hogy nem kettőkor, hanem három. Nincs valami ideillő Tibi atyamén? Mi van a kispénteken? Hmm. Már akkor mennyit kell inni, de már szerda, meg már túl, már szerda, akkor meg csütörtök, és akkor hétfőn már inni kell. Nincs valami emlén? Biztos van. Az, hogy hétfőn... inni kell, mert hétfő az nagyon nehéz, kedd az már. Szerdán talán lehet egy napot nem inni. Nem. Abban a mémben biztos van egy ilyen mém, ahol mindenhol inni kell. Igen, de nem úgy van, hogy ugye hétfőn még muszáj kipihenned a hétvégét, és akkor kedden már lehet, hogy már délután. Ja, te jobban tudod, hogy állami szférában dolgoztál, mesélj. Szerintem az állami szférában sincs más, hogy mint hogy az emberek azért hétfőn így vissza kell csöppenniük a igen, hétben. Pénteken délben már mennek. Amúgy pénteken délben az utcák is megtelnek, azt azért mi? Mikor? Te, mint autótulajdonos, autóvezető ember. Nem? Hát, igen, a Salgótarjánban a Dobrev Klára eseményén 42 ember. Nem, ez aki sokat vezet, az tudja, én is azért tudom, mert beszéltem ilyen emberrel, és elmondta, hogy igen. Láttad a 4-es 6-oson? Igen. Ahogy mentek az emberek. Igen. Egyszer egy taxis mesélte nekem, valahogy így napközben voltam, és értem, hogy miért, és akkor mondta, hogy 9 óra után valamivel így megtisztul a város, szépen mindenki beért a melóba, és utána pedig délután 2 körül elindul, kivéve pénteken, amikor már délben. És ez nem budapesti sajátosság. Én emlékszem, amikor a Sopronban elindultam a várkerületről az egyetemre gyalog. Inkább nem ültem fel a buszra, mert gyalog előbb beértem, mert a Széchenyi téren végig álltak a sorok. Azért, mert mindenki elvitte egyedül az egy gyerekét az iskolába, mert ugye a másik szülő esetleg a másik gyereket a másik iskolába vitte a kocsival. Akkor legalább már ketten ültek abba az autóba. Nekem valószínűleg ilyen érzésem mindenkinek volt valamikor, amikor napközben, nem tudom, vagy Szabim volt, vagy el kellett menni intézni valamit, vagy valamilyen napközben kellett kimenni a városba. És akkor mindig az van bennem, hogy ugye elmész valahol 11-kor, vagy 11-től 2-ig mész helyekre, és így senki nem dolgozik. Így akkor te is tele van. Vagy. Hát igen, nem dolgozol? Benne vagy minden nap. Ma is egyszer valamiért kiszabadulsz, el kell menned valahova, és tele van a város, és akkor mindig ezt mondja, hogy nem dolgoznak ezek az emberek. Lehet, hogy ezt dolgozzák. Lehet, hogy menniük kell jobbról balra, és csak én vagyok ilyen hülye, amúgy tudom. Hát neked nem mindenkinek az a munkája, hogy egy helyen üljön. Hát nem kell ez, csak van egy ilyen érzés az embernek, hogy a... Igen, épp nem egy csavart igen. Csavart. Igen, nem éppen nem tudom, söpör, úgyhogy nem dolgozik. Emlékszem, még voltak ezek a Fridays for Future tüntetések. Olyan volt, mint a Harlemség. Egy időben még divatos volt, aztán most már kőolajat égetnek a gyerekek az utcán, most már ez a divat. Igen. Istenem. Nem, igen, sokan dolgoznak sokat azon, hogy senki ne foglalkozzon a környezetvédelemmel, meg a természetvédelemmel, főleg a fiataloknál, akiknek majd ebbe kell ugye sokat leérni. Hát most a Trumpnak nem mindegy. Amúgy bazd, hogy tényleg már mindjárt ezért eltemetik. Elon Musknak nem mindegy, majd elmennek a Marsra a családdal együtt. Amúgy tényleg azt kéne neki, akkor lehet, hogy elkezdeni értékelni, hogy milyen ez a bolygó. Nem kell szkafander, hogy levegőt vegyen. Na mindegy, és akkor ott beszéltem egy figurával egyszer, épp jöttem el arról a tüntetésről, és akkor a... Milyen tüntetés? Hát ez a Fridays for Future. Ja, de egyszer... Egyszer végigmentünk. Egy videó, 6 lépés videót is csináltunk, nem? Igen. És akkor... Á, régen még a fiatalok kiálltak dolgok, mert amúgy most is van. Hát igen. Most is vannak, még ebben a hónapban is lesznek tüntetések, és mindenki mehet. De hát példát venni a környező országokról. Beszéltem egy, hát egy ilyen 50 plusz ismerősömmel így összefutottunk, és ő mondta, hogy nem biztos, hogy te emlékszel rá, hogy de. Nézzétek, itt vannak ezek a fiatalok, hogy ezek tüntetnek azért, hogy ne autóval menjenek a emberek, hát úgy vitték őket kocsival az iskolába, és néztem, és ez kinek a hibája? Ezt ők döntötték? Kinek a jövők? B, honnan tudja, hogy mindet kocsival vitték? C, hogyha kocsival vitték mindet, akkor most már nincs igazuk? Ne. Amúgy jó hír, megjelent tegnap egy társasjáték az Andromeda, amit nagyon régóta vártam. És tegnap voltam. Azzal játszottatok? A Game Clubnál voltam, igen, felvettünk egy gameplayt, meg este is játszottunk. Jó volt, nagyon jó. Jó kis játék. Majd kipróbáljuk egyszer adásba, végre lesz új stúdiónk, ahol tudunk ilyeneket sok. Ilyen vidám dolgok is voltak, és ennyi a jó hír. Van még valami? Van még jó hír, rögtön a legelső jó hír. Végre Ádám és Torockai László gyakorlatilag egy platformon van. Torockai Európa legkorszerűbb vidámparkját építetné fel Rákos rendezőn. Na, ez már rendben van, nem? Jaj, nem számítottam erre. Kicsit máshogy szoktak tematizálni a Mi Hazánknál. A Mi Hazánk programjában... Mi az átverés? Hát az, hogy nem lakásokat, meg a lakhatási válságot kell megoldani, mert ez demagógia. Cirkusz keskenyeret? Igen, hát mindegy, cirkuszt, maradjunk el. Egyelőre ez a cirkuszról szól. 35 hektáros vidámpark szerepel a programjukban, ami Európa legkorszerűbbje lehetne Torockai szerint. Az erre elkötendő 600 milliárd pedig meg is van az államkasszában. Csak nem Tiborcféle irodaházakra kellene költeni. Ebben mondjuk egyetértünk. Így van. De nem is biztos. Amúgy figyelj, most a Biodóm azon is szoktak sipákolni, hogy milyen, azt hiszem a Palaverbe hallottam. Na. Hát sipákoltak a Biodómon, hogy mégis hogy képzeli ezt a karácsonyi, azt se tudta megcsinálni, de szerintem a Biodómot amúgy szerintem nem ő kezdte megcsinálni. Hát ez nem valószínű. Igen, és hogy nincs pénze, és hogy elvették Budapest egy csomó pénzt, az arról meg nem feltétlen. Sok mindenről tehet Karácsony, például, hogyha majd az Árpád híd egy évig állni fog, akkor sokszor fogom emlegetni. Ezt egy bizonyos Tardós István kezdte elépíteni. Igen. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy ki kormányzati kiemelt beruházás. Nem, amúgy ez még a múltkori Palaver hallgatásomkor volt, annyit nem hallgatom, mint kéne. De most tudom, hogy a Biodomban amúgy lesz valami dínos kiállításra, biztos mennünk el majd, igen. De amúgy én is örülnék, ha megépülne a Biodom, meg amúgy a állatkerten is lenne mit újítani, még miatt vidámparkot csinálunk. És egy vidámparknak is örülnék. Egy vidámparknak nagyon örülnék, mert én mindig is sokkal többet játszottam a Rollercoaster Tycoonnal, mint Tycoonnal, mint hányszor vidámparkban voltam életemben. De Budapestiben voltam, de az nem volt már régen sem egy új dolog. Európában még nem voltam egy vidámparkban sem, pedig elmentek Ausztriában is van egy. Én voltam a Bécsiben. És az jó? Hát igen, volt egy ilyen nagy láncos. Franciaországban, meg ilyen. Igen, Franciaországban mentek, tök jó Disneyland van, csak még Franciaországban sem voltam soha. Egyszer Ázsiában, amikor voltunk, amire vlogoltunk, és ott volt egy jó vidámpark, és akkor ültem végre rendes hullámvasúton, mert Budapesten csak így körben ment egyszer, és vége volt. Én voltam a Bucsúban. Igen, jó, hát ott én is voltam, mert mindig mentem a savanyú cukorért. Én azért szeretem, amikor búcsú van a faluban. Én nem annyira szerettem a Dodge-emet, meg a körhintát. A körhintát sose szerettem, nem is értettem, hogy csak mész körbe. De legalább mindenféle gumicukor ki volt pakolva, és akkor kaptam mamámtól egy kis pénzt, és akkor tudtam valamilyen, mennyi fajta gumicukor, és akkor így mindegyikből rakosgattam, és előttem. Az egy savanyú cukor. Hát ilyen, az a zöld karika, aminek fehér az alja, és zöld a teteje, tudod, és ilyen puha fehér az alja. Én abból szeretem. Igen, ami béka, azt szeretem. De nem ilyen karika. Tudom, hogy miről beszélsz, Ádám, és undorítan érzem magamat tőlem, mert fut össze a nyál a számba ettől keserű cuccoktól, de ez az, hogy te valójában a keserű ízékre gondolsz, az a csípősen keserű, ilyen megszórt cuccok, ugye? Uh-huh. Savanyú, vagy igen, savanyú. Savanyú. Nem keserű, igazad van, savanyú. Csak hogy nekem a savanyú cukorról kb. Az jutott eszembe, hogy mint hogyha az ember medvecukorért állna sorba, és így valaki egy vésővel így leült a medvecukorba egy darabot. Medvecukrot is ettem, mamám szerette. Krumpli cukrot, a krumpli cukorból. Meg mindig kellett, mindig a mamának vittem. Melyik van még, amit... Tejet? Nem a medvecukrot, hanem a... Krumpli cukor. Mely medvecukor? Mert mik vannak? Már összekeverem. Van a krumpli cukor, és melyik az a fekete? Melyik az a fekete? Segíts, a török mély se rossz amúgy. A medvecukor az, ami fekete. Az a fekete? Az igen, a medve? Már szerintem az az. De én nem vagyok nagy medvecukor. Medvecukor. Megmondom őszintén, én nem vagyok nagy medvecukor. Tényleg, az a medvecukor, mert olyan rég ettem medvecukrot, hogy elfejtettem a nevét. Ez ritka. Bocskorszi, így is jó, igen. Bocskorszi. Ez azért ritka hallott, nem vagyok. Az ilyen ánizsos, nem? Ilyen ánizsos. Egy jó medvecukor. Lehet, hogy medvecukornak újra a divatja lesz, nem? Hát most már... El akarsz kezdeni árulni a webshopban jó medvecukrot, most divatba hozni. Lehet, hogy már jó lesz egy kis új íz. Most minden már agyom van cukrozva, az vagy édesítőzve. Az... Egy jó medvecukor, az még vannak benne, van benne még valami. Vesz egy bögrét, beleszok, vagy medvecukor. Egy jó medvecukor. Vagy egy krumpli cukor. Egy jó medvecukrot most jó megennénk, nem? Nem. Egy jó krumplicukrot hozzak neked? Krumplicukor! Fos íze van! Keserű, bazd meg! Kurva szar! Akkor biztos szereted, hogy a keserű, hogyha a savanyú cukrot iszel. Hogy lehet, a savanyú cukor. Mi bajod a savanyúval? Mindenből a savanyú nem a legjobb. Szeretem. A savanyú, az, amikor olyan savanyú a cukor, hogy így... Én inkább dodzsem eszem. Ezt a szivárványosat vetted, ezt a hosszú kásokat? Nem, mert ez keserű. Én azért, mi ez? Az a béka. Zöld és fehér béka. Felül zöld, alul meg az a puha fehér. De hát ezt lehetett a boltba is kapni. Ez most milyenban nagy só. Az az egyetlen, amit tényleg tudta a boltba. De hát be volt vizsgálva a Nébiknél. Igen. ANTS pozitív volt. De a piacon olyat veszel, ami nincsen. Savanyú cukor nem volt annyi a boltba. Nem, béka, talán nem véletlen. Béka meg maci az azért általában volt. A gumi maci. Nem, jó, nem gumi maci. Meg voltak ilyen mindenféle kígyók. Elmélek most már egy búcsúba. Figyelj, ugyanolyan lenne. A cuccok az... Amúgy, baszeg, múltkor voltam a búcsúba tavaly, nem csak ugyanazok a... Felítél körhintára? Ugyanazok az emberek vannak ott. Ha. Emlékszem arra a csávóra, így keresztbe áll a szeme, és ugyanúgy cigizik azért a kisvasút mellett, mint amikor ekkora voltam, és fölültem a kisvasútra. Tudod, mire emlékszem még, hogy mondjuk egy hétre letelepedett akkor szomorúan a búcsú, és akkor a kislány nyug egy hétig a sulingba jár. Ez amúgy elképesztő. Ez legális? Így hetente másik. Amúgy egyfelől, nem tudom, ez, hogy van ez adminisztrációja ennek, de hogy nem vagyok benne biztos, hogy ez jót tesz a gyereknek amúgy. Ez a VAT 90-es évek volt, Ádám, akkor még bármit meg lehetett csinálni. Nem volt ilyen rend, mint most. Én nem tudom, milyen hatást van amúgy egy gyerekre ez, hogy minden héten másik suliba jársz, tök nagy stressz egy új helyre menni. És minden héten akkor megszokod, és valami erőt lehet, hogy lehet ebből menteni, de szerintem alapvetően az, hogy nincs egy fix közösséget tanárod, ez is egy oktatásod életre, számon kér, és nem biztos, hogy ez olyan életre ítéli ezt a szegény gyereket, amit irigy le. Nem biztos, hogy a legjobb oktatást lehet így kapni, bár ugye valahol jót, valahol rosszat. Hát igen. Figyelj, kipróbálja az összeset. De lehet, hogy úgy élnek, mint az Odaátba, tudod, azért a Winchester testvére. Nem néztem Odaátot, azt ti néztétek. Lehet, hogy annyira nem, én a rémvadászokat lehet, szerettem. Hogy szellemeket vadásznak. A rémvadászok az igazi Odaát. Jó, de szerinted jobb úgy élni, hogy egy ilyen intézményesített, ilyen rémvadász különleges egységben dolgozol, vagy úgy jobb, hogyha a családai utazgatsz, és mint a búcsisok, helyben ölöd meg a kimérákat, meg a nem tudom milyen az esik. A rémvadászok jobban tetszik. Az egy barátságosabb munkakörnyezetet és egy és kevesebb gyermek munkát eredményez, hogyha ez intézményesítve van, és az állami feladatként az állam látja el a szörnyek levadászásának. Hogy kerültünk a szörnyek levadászásához? Torockai azt mondta, hogy legyen vidámpark, mit nem értesz? Ne álljon meg a vidámpark. Én is akarok vidámparkot, de hát még azért van pár dolog, amit előbb szeretnék. Fontos, hogy legyen vidámpark, de lehet, hogy félre tudom tenni ezt, hogyha cserében mondjuk nagyon sok kap egy megfizethető lakhatást, akkor kusolj azt mondom, jó, akkor elmegyek máshova vidámparkba. Meg amúgy is, amilyen Magyarországon az építkezések, ott is most, hogy előre félek, mi lesz az Árpád hídon, hogy egy évig újítják, tényleg egy év alatt tényleg, hogy lehet egy évig újítani bármit, érthetetlen számomra. Ez az egyetlen ország szerintem, ahol nyáron is volt egy útszakasz, egy 3 méteres lyuk volt a földben, és 2,5 hónapig. De az így mászott a lyuk? Nem mászott. Az nem mindig tudom, egy helyen volt. De mindegy, de 2,5 hónapig. Vannak, ahol fölhúznak egy egész házat, egy hidat megépítenek itt, meg egy hónapig, vagy egy évig le lesz zárva. Én nem tudom elképzelni, hogy ezt nem lehet jobban, hogy ezt nem találtam már fel a világ másra, hogy okosabban kivitelezzék ezt. Én nem tudom ezt elképzelni, de hát úgy látszik, hogy itthon le lesz zárva, és akkor így megyek, és akkor így ott valaki így támasztja, ott lesznek végig, mint a nem tudom, melyik hídnál van, a Petőfi híd. Nem a Petőfi, mi van utána? Rákóczi. Rákóczi, ott így mész le, és akkor itt le van zárva egy út, ja, és igen. Ott parkolnak végig a munkások kocsijai. Biztos sok idő egy felújítás, de nagyon sok helyen láttuk már megvalósítva azt, hogy valahogy meg lehet úgy csinálni, hogy ne egy évig tartson, vagy esténként, vagy ne, nincs munkaerő, nem tudom. Le van zárva még a járda is. Mindenkinek a Tibor épületeit kell építeni. Hát ebből van GDP, elmondtam. A kínaiak felhúztak itt pár nap alatt egy kórházat. Én azt szeretném, mikor lesz már erről egy pamkutya videó, hogy elmentünk a Magyar Közúttal megnézni ezt az extrém munkát, hogy hogyan újítják az Árpád hídnak a futófelületét, és mint a svédeknél, hogy ott azt a vasutat építik, itt meg a... Igen, van ez a gödör, ezt most akkor kiástuk, és 3 hónap múlva visszajövünk betemetni. Ja, majd megnézzük, hogy akkor... Most ki... akkor várunk a papírozásra, mert a közműveknél azt mondták, hogy nem itt kellett volna ezt a lyukat igen. kivágni. Ja, fölhívtad a manyit. És akkor ilyen izét, epic zenét bevágnak, hogy valaki így áll. Nem, nem veszik fel. Be kell adni 60 nap az elbírálás. Hát, nincs mit tenni, addig ott lesz az a lyuk. Á, nézd, meghosszabbították a válaszadási kötelezettségükre szánt időt még 15 nappal. Tényleg már megcsinálta a pamkutya ezt a videót, a Rakpart című videót. Már elkészül. Dolgozz már, miért nem mész el az anyádba? Tényleg nem értem, miért csak egy ember csinálja? Jó, egy kis utókövetés, itt van még utána az a Dágdan is, az is még utókövetés. A kormánypárti szavazók 37%-a is érdeklődik a Direkt 36 Dinasztia című dokumentumfilmje iránt. A legnagyobb érdeklődést a diplomások körében mérték, micsoda meglepetés. Amúgy most pont elkezdtem tegnap hallgatni a kocsiban, felrakta a Direkt 36 ilyen podcastet is arról. Szoktak néha, hogyha csinálnak egy műsort, vagy egy ilyen filmet, akkor készítők megbeszéljük, hogy hogyan készült. Úgyhogy ezt, ha valakit érdekel, hallgassa meg. Persze megbeszéljük, hogy hogyan vették a hrivnyákat, meg ilyen. Teket följebb ott a link az Európionra. Itt a felmérés eredményeként, itt azért nagyobban ott vannak a diagramok. A teljes népesség 19%-a megnézte, és 31%-a hallott is róla, viszont nagyon jó munkát végez a Királyi TV. 50% nem is hallott róla, pedig 2 millióan ugye megnézték. Vagy hát mostanra már... Akkor még azért jó lenne, ha megnézni pár. Mondjuk megnézhetné mindenki, és akkor majd döntse, hogy mit gondol erről. 2,5 millióan. Az azért kemény. Amúgy látszik, hogy felbojdultak az élet, szóval ezt egy éve, jó egy éve talán már elkezdődött a balhely, de hogy így másfél éve ezt nem nézték volna meg ennyien, mert akkora apátia volt, szóval azt mondom, az, hogy ennyire hozzáférhető, ennyire átélhető, és az, hogy tényleg ennyire felbojdultak az élet, és szerintem az mindenképp hozzátesz ez. Statisztikailag, hogyha ott ezt most véletlenül ketten nézitek, az egyikötök valószínűleg még nem nézte meg a Dinasztiát, úgyhogy ezt tudjuk ajánlani, mert itt kiderül, hogy a 16-39-es korosztályból összesen, tehát ott is csak 11-12% nézte meg. Igen, 16. Mit csináltok? Ja, amúgy szerintem ez tényleg rendkívül érdekel. A 60 pluszosok meg belehúztak. Szépen mindenki nézesse meg a nagymamájával, a nagypapájával. Ott már megnézték. És kérdezze meg, hogy mi a véleménye akkor. És a kormánypártiak közül is 11% rávette magát. Igen. Szóval. És azt mondta, és kommentelt is láttam. Ez az! Csak irigyek vagytok, büdös lipsék! Vannak, akik szerint probléma Magyarországon a kormányhoz köthető üzleti körök meggazdagodása. Mások szerint viszont természetes, sőt üdvös és kedves. Hogy kiépüljön egy hazai tőkésosztály, még ha ehhez kellett is hátszél a kormánytól. Na várjál, az, hogy üdvözítő, hogy legyen magyar tőkésosztály, az más kérdés, mint hogy üdvözítő-e, hogy miniszterelnök, rokoni és baráti köre legyen, azt feltétlenül. Igen, tehát itt ez a probléma. Teljesen alkalmatlanok amúgy, mert balfaszok vezetni valamit úgy, hogy tényleg meg is térüljön. Különben viszont nem biztos, hogy föl lehetett volna tenni ezt a kérdést, ugye mindenki el, megsértődtek volna rajta az emberek, nem? Hogy bocsánat, hány hrivnyás kérdés ez? Na, mi mondták, csak eszembe jut, hogy mennyire jó okosan van itt a befektetés, hogy nem tudom, ahova engedélyt kaptak ugye forgatni, senki nem volt ott kb. Pedig egy működő szálloda, és üresen kongott. Úgyhogy jó, nagyon ilyesen befektettük. Hát elmondta az Orbán Ráhel, turisztikai szakértő, ugye ott az MCC Festen lehetett látni, hogy mondta, hogy igen, ez nagyon jó. Ez nagyon jó, meg az, hogy tényleg így megpróbálhatunk egy vlogban elmenni minden kastélyba, hogy beengednek, ha már egy csomó pénzt belefizettünk. Hát kíváncsi vagyok, hogy meddig jutunk el valószínűleg a kapuig. Hát ez egyszerűen elég megnézni egy 6 házi kalandot. De amúgy azt is lehetne, hogy elmegyünk nyaralni céges pénzen mindegyikben, nem? Vagy... Ugye azon gondolkoztam. Egy rászoruló családot elküldesz, és csak egy rájuk odaadsz nekik egy kamerát, hogy ezt mindentessék. Vegyétek föl, milyen. Ja, lenne itt ötlet. Figyelj, azt gondoltam, hogy be lehet jelentkezni ezekre. Hát hely az van. Valószínűleg van szabad hely. De mondjuk nem mindenhova érdemes, mert van, ahol ugye végül is egy hónapra kifizeted a működést azzal, hogyha bejelentkezel. Tehát van, ahol nagyon-nagyon drága. Van olyan is. Nyilván, mert ugye hát erre kell, hát most erre kell rámenni, itt jönnek majd a szupergazdagok, és akkor Magyarország egy ilyen szupergazdag paradicsom lesz, és akkor szupergazdagok leszünk mi. Most elkezdték támadni a Széchenyit is. A Bencét, aki a... Igen. Aki undercover bement a... Amúgy nagyon korrekt az a csáv, nagyon jó fej, láttam, amiket nyilatkozott. Hát nem túl jó véleménye van a Tiborcékról. Nagyon vicces, hogy így annyira átlát ezen a... Izén, hogy Tiborcék mennyire el akarják ezt adni, hogy mekkora arisztokraták, meg mekkora izé... Közben ízléstelenek, mindent képviselnek, amit egy... Hát mondjuk, ami a Széchenyi, nem tudom... leszármazottja lehet, hogy... Szóval ő nem is Magyarországon él, és mennyivel, hogy mondjam, már többet tett a magyarságért, mint a Tiborcék, azzal, hogy ezt megcsináltam. De hogy mennyire ilyen látszat emberek a Tiborcék a semmire, miközben Széchenyi leszármazott, mennyire normálisabb tud lenni, miközben ő tényleg egy arisztokrata leszármazottja. Hát a szerénység nagyon szép az ellentét a múltban, ahol... A szerénység az minden esetben hasznos, ezt még az Orbán Viktor is mindig mondja. Sajnos a saját tanácsait ezt így családon belül nem nagyon sikerül megfogadni. Na mindegy, akkor tehát a teljes népességben azért elég erősen ez a 62%, aztán több is, mint egy kétharmad, mert azt tudjuk, hogy ez 45-50% között van. Azt gondolja, hogy problematikus a kormány közeli üzletemberek meggazdagodása, de még a kormánypártiak harmada is azt gondolja, majdnem harmada. Az alábbi kormányhoz köthető, vagy azzal legalábbis jó viszonyt ápoló üzletemberek közül melyek tevékenységeiről hallott már? Mészáros Csányi, Tiborc, Hernádi, Garancsi, hát oké, azért vannak, akik kicsit kevésbé ismerősek. A Tiborcot ugye ez szerint a film szerint is tehát kifejezetten nyomják, hogy be legyen állítva egy ilyen jó üzletember. Egy üzletember, nagy üzletmágus, businessman. Mr. Business Adultman. Csak gyors utána mentünk néhány dolognak. Hát mindet nyisd meg a francba, mindet nyisd meg. Atya Isten. Szóval reagált az ATV arra, hogy Egri Viktor kitiltott a Dák Dánielt a csatból, mégpedig az, hogy Dák Dánielt és a műsor többi vendégét a továbbiakban is szívesen látja a csatorna politikai műsoraiban. Hát figyelj, hogyha ilyen anyagok születnek be, akkor remélem, hogy meghívják. Hát jogosabb. Engem szórakoztatott. Jó, de azért a Dévényi egészségi állapotára nem biztos, hogy jó hatásra lesz. Szóval... Igen, csak a Dévényi is már a figyeljetek. És mert teljesen megértem. Így bemész dolgozni, és ott ül megint a Dánési. Fölkészültem erre a vitára, megnézem, hogy van-e angol felirat. Teljesen fölösleges szerintem. Nem tudom, hogy az ATV, értem, most örül az ATV a figyelemnek, és ezért majd még hívja, direkt hívja Deák Danit, hogy még ott. De hát ez szerintem ez olyan, hogy igen, aztán egyszer csak azt hiszem, hogy nem nézik a műsort, mert idegesíti mindenkit. Ez egyszeri csoda az, hogy ilyen hosszú távon nem lehet hallgatni a Deák Daninak a hülyeséget. Egyszerűen nem tudod viccből hallgatni. Ez vicces volt, inkább szomorú, de hogy így harmadjára már nem lesz vicces, hanem csak így a biztos, hogy be nem kapcsolom. Igen. Sokszor meghallgathattuk már a Deák Danit a csatban is, nem beszéltünk róla ennyit. Tehát amikor valaki az arcába vágja, hogy maradjon már csöndben, mert nem lehet tőle egy érdemi mondatot elmondani. Tehát, hogyha erre hívják be, akkor az igen, jó. Ez egy szép szimbóluma volt a magyar közéletnek, ahogy a kormánypárti sajtó és megmondó emberek próbálják elnyomni a normális hangokat erőből. Össze-vissza minden másról beszélni, csak arról nem, ami a téma lenne. Nehogy véletlenül egy pillanatra is arról kelljen beszélni, ami a valóságunk. Közben amiről Deák Dani szeretett volna beszélni, hogy egy kicsit kedvezzünk azért a Deák Daninak, és beszéljünk erről is, hogy Kijevbe utazott a külügyminisztérium parlamenti államtitkára, hogy arról érdeklődjön, miért költenek pénzt a magyar kormány lejáratására. Én is köszönöm, hazudtak valamit, és elmennek úgy sem, mint ha megkérdezni. Hazudok rólad valamit, ezt oda megyek megkérdezni, miért csinálod, és így mi? Ezért jött ide? Erre van pénzed és időd? Tesó, nincs elég bajunk nekünk is, meg nektek is. Hát becsapódik egy ilyen... Éppen itt bombáznak nálatok, éjjel halnak az emberek, ezzel kell idegesíteni. Komolyan nem lehetett volna jobban eltölteni az időtöket, meg a pénzeteket. Becsapódik egy cirkáló bomba, egy fél tonnás, így elmegy az áram fél megyében, és akkor, bocsánat, mit kérdeztél? Tessék. De amúgy... Ezt hogy képzeljem el? Bocs, csak oda megyek ezzel a hülyességgel, és akkor így ez jól meg lehet mondani, oda mentem megkérdezni, de amikor már ott vagy, az milyen? Így leültök, és így most megkérdezem a hazugságomat tőled, és te na meg de... így ülsz, hogy ezért jöttél ide. Ezért foglaltál időpontot. Tesó, hát komolyan. Hát bazdmeg. Foglaltál időpontot, mint hogy a fodrász. Hát de most tényleg, hogy most ezért jöttem föl. Hát sokkal fontosabb dolgom lenne. És akkor ülünk egymásra, jó, de miért? De és akkor el kell mondanom, mert ti találtátok ki. Na, nem tudom elképzelni, hogy a Kijevbe, aki fogadta őket, az így... Várjál, Ádám, várjál, mert mielőtt elragadtatjuk magunkat, Nem a Kocsis Máté, és nem Menczer Tamás ment el. Gondoltam, hogy nem. Hanem Magyar Levente, aki úgy tűnik, hogy azért ennél egyel komolyabb... Adult man. Nem. Tényleg komolyabban veszi ezt az ügyet. Tehát azt, hogyha átmegyünk a... Erre akartam kiukadni, Ádám, hogy amellett, hogy Kocsis Máté, Menczer Tamás, meg nem tudom, Vitályos Eszter ebből aktuál pártpolitikai csatározást próbál kihozni, meg a saját kis pártérdekeiket építgetik, mint ahogy a Fidesz ugye már használt az országra veszélyes titkosszolgálati kiszivárogtatásokat a saját politikai céljaik elérésére, arra, hogy meglegyenek válaszol, ugye amikor a KGB-ról előbb kiszivárogtatták az információkat, mint hogy sikerült volna lekapcsolni az orosz kémet. Ugyanígy Kocsis Máté elkezdett össze-vissza magyarázni, hogy akkor a Direkt 36 áll ebben a valójában ennek az ügynek a közepében, miközben nem erről van szó, és a... Ez volt időnk elrakni a rivnyákat, gyors elrejteni, nem mint a KGB-lának kimenekülni. Szóval Sajs Zoltán, a Nemzetbiztonsági Bizottságnak a jobbikos elnöke, aki olyan korrektül szokott ezekkel kapcsolatban fogalmazni, és aki ugye nem is olyan rég még elmondta, hogy vannak, akik megpróbálnak beavatkozni, hogy Magyarországnak és az Amerikai Egyesült Államoknak a viszonya megromoljon. Úgy tűnik, hogy az akár egy üzenet is lehetett, ki tudja, lehet, hogy tényleg itt az ukránok vannak mögötte, viszont... Nem. Várjál, nem hangzott el a parlamenti, tehát a Telex cikkéből Dezső András ezt írja, nem hangzott el a Parlamenti Nemzetbiztonsági Bizottságnak legutóbbi múlt kedden tartott ülésén a titkosszolgálati vezetők részéről, hogy a Direkt 36 tényfeltáró központ bármilyen módon érintett lenne abban a titkosszolgálati műveletben, amelynek célja Orbán Viktor miniszterelnök lejáratása. Tudtuk meg több egymástól független, de a bizottsági ülésen elhangzottakat ismerő forrásból. Azt, hogy a Direkt 36 nem került szóba az ukrán műveletről szóló ismertetésben, lapunknak Sajs Zoltán, a bizottság jobbikos elnöke is megerősítette. Az viszont Sas szerint helytálló, hogy valóban folyik egy ukrán titkosszolgálati művelet Magyarország és a miniszterelnök ellen. Erről valóban kaptak tájékoztatást a bizottság tagjai, de konkrétumokat nem árulhatott el. És ez nagyon érdekes, hogy tehát valóban van ok, ami miatt a Magyar Levente elmehet Kijevbe beszélni és egyeztetni, hogy hello, nem arról van szó, hogy akkor tehát most közeledni kéne egymáshoz, hogy nem ezt szeretnétek, és akkor ja, mondjuk, közben lejárató kampány folyik a magyar miniszterelnök ellen. Ez nehéz ezt előadni, miközben látjuk, hogy hogyan kommunikál Orbán, meg miket csinál az EU-ban. Én értem. Mi mindent megpróbálunk a jó viszonyért, ne figyeljétek az EU-t, meg az Orbán, meg a retorikát, meg az egész orosz propagandát nyomó média gépezetünket, az attól tekintsünk el. Értem, de most mindent megteszünk. De mit mondjunk erre, Ádám, hogyha ezért? Ezen felbuzdulva Ukrajna titkosszolgálati akcióban próbálja lejáratni Magyarországot, mondjuk meg a miniszterelnököt. Az, hogy hogyan, az még mindig nem derült ki. Az de... nem derült ki, ugyanis például ezek a titkosszolgálatoknak, a magyar titkosszolgálatoknak sem feltétlenül tesz jót, hogyha a nyilvánosságban arról van szó, hogy ők mit ügyködnek. Sőt, ebben a cikkben még példákat is felhoznak, amikor Lázár János, amikor megdicsért a nyilvánosságban a titkosszolgálatokat, hogy milyen ügyesen működnek, akkor elcsepegtetett sajnos olyan információkat is, ami alapján felderíthető volt néhány műveletük. Szóval, hogy erről nem véletlenül nem szoktak így a politikusok beszélni, a felelősségteljes politikusok. Az, hogy eközben Kocsis Máté elkezdi ezt a hazugságot terjeszteni, Vitályos Eszter meg rögtön egy merényletkísérlethez hasonlítja, és egy szintre hozza ezzel. Ez nettó hergedés és félretájékoztatás, és ez elképesztő, hogy hogyan engedhet meg magának egy politikus ilyet. Nagyon fontos, hogy ezekről szerintem egy kicsit tisztában lássunk. Amúgy az is érdekes, hogy nem lenne szép, ha ukránok ezt csinálnák, de közben nagyon érdekes, hogy a Orbánék lapjai évek óta milliárdokat költenek arra, hogy a Zelenszkit lejárassák. Értem, egy érdekes... csak nekünk meg erről az oldalról kell vizsgálnunk. Hát most azt sem lehet mondani, hogy, most az Orbánt kell védenem. Az biztos, nem, hogy nem a magyar... Mert az egyik az már biztos megtörtént. Az Orbánt meg lejáratni, hát hogyan akarod meg ennél jobban? Hát járatja le magát. Mit jelent az ukrán titkosszolgálat? Hát, hogy lejáratjuk Orbánt ezzel, hogy hagyjuk, hogy csinálja, amit eddig. Mert megy ez magától is neki. Azt viszont biztos látni, hogy non-stop orosz propagandát nyomnak az államilag támogatott lapok, és non-stop hergelnek tesznek a Zelenszky ellen, és az orosz felelősséget vagy mindig elhallgatják. Ezt viszont látjuk. Ez tény. Ez tény? Az, hogy mi az, ami Orbán lejáratása, amik kikerülnek Orbánról, azok tények, és nem az ukránok találják ki, az is. Meg Magyarország és Amerika kapcsolatát, amúgy én nem gondolom, hogy a legjobban egy direkt 36 magyar nyelvű videóval lehet megtenni, ami alá egy angol feliratot odaraknak. Én úgy képzelem, hogy a magyar-amerikai kapcsolatokat megrontani a legjobban Amerikában lehet. Elég csak a maszkot valahogy úgy fölbaszni, hogy az derüljön ki belőle neki, hogy Orbán Viktort nem szereti. Ennyire egyszerű. Két könnyen manipulálható ember van ott, aki legalábbis ugye jelentések szerint. Tehát többen ezt mondták, akik együtt dolgoztak az első Trump adminisztrációban a Trumppal, hogy nagyon könnyen manipulálható, mert nagyon gyenge az egója, és nagyon... Hát. Na, majd erre nagyon visszatérünk. Kiszolgáltatott ennek, és nagyon könnyen hergelhető fel olyan döntésekre, valószínűleg a Musk is, aki láthatjuk, hogy hisztizik sok százmillió ember előtt, hisztizik, semmilyen elveit nem tartja, hanem csak az, hogy éppen mire bassza föl magát. Social media függő, figyelem függő. Nyilvánvalóan egy titkos szolgálatnak ez nagyon sok minden van itt, amit ki tud használni. Nem a Direkt 36 videója kell. El tudom képzelni, hogy megnézi a Donald Trump ezt a Direkt 36 videót. Nem nézi meg, hát feliratos. Amerikák nem néznek feliratos dolgokat. Felszólítom Ukrajnát, hogy ne járass le Orbán Viktort, hagyja békén, ne avatkozzon bele az ügyeinkbe. Megy az Orbán Viktornak magától is, és láthatóan teljesen jó, magától is meg tudja ezt oldani, úgyhogy az ukránok csak ne szóljanak ebbe bele. Meg van elég már a kontóján, hogy igazából nem mindegy. Mit lehet még lejáratni egy embert, aki már minden szinten felsült? Ez a nagy tervük. Mit lehet lejáratni az Orbánon még? Mit? Az kiderülne, hogy az utcán emberekre lövöldezik, akkor is így, a fideszes, igen, ez nagyon jó, az így kell a Lipcsikkel bánni. Mindent bekajálnának, tök mindegy. Egy része amúgy tényleg ezt mondaná, de szerintem az azért kicsit rombolna a népszerűségén Orbán Viktornak azért mindenképp, hogyha az utcán nem. Nem, még meglőne egy fizet, és igen, köszönöm, jaj, de jó. Hát ez megy, 15, jaj, ez van, a golyó, köszönöm ezt a golyót. Van olyan, akivel ezzel. Itt a pénztárcám is, vigyed, köszönöm, még egyet ide. Szóval elképzelhető, hogy január 14. ülésre elhangzott mondatokat. A szolgálat mondatokat a szolgálatok üzenetnek, amolyan jelzésnek szállhatták Ukrajnának, így jelezve nekik, hogy tudnak a tevékenységükről. Így aztán... Ez békegolyó volt, rájöttem, azt mondaná. Ez békegolyó, azok nagyon jók, a békegolyót még a fejembe is. Így aztán annak is lehet jelzés értéke, hogy a következő ülésen már meg is nevezték az országot. Ez a lépés akár arra is utalhat, hogy az ukránok nem álltak le a műveletekkel. Ha ezt tették volna, akkor valószínűleg nem neveznék nevén őket, vagy néven őket. Persze azzal, hogy az információ kikerült, a magyarok is sokat kockáztatnak. A titkosszolgálatoknak ugyanis a legfontosabb a forrásaik és a módszereik védelme. Ami egyenlőre ebben a történetben nem látható tisztán, hogy mi volt előrébb való. A politikai vagy a titkosszolgálati érdek. Az, hogy a közvélemény értesüljön az ukrán műveletről, amit ezáltal pártcélokra is fel lehessen használni, vagy az, hogy az ukránok kapjanak egy erős jelzést. Ez az, amit nem tudunk, és abban viszont biztosak lehetünk mindannyian, hogy attól függetlenül, hogy Kocsis Máténál vannak jobb képességű, felkészültebb, megbecsülendőbb munkásságú emberek a kormányzatban. Ez teljesen biztos, hogy léteznek, persze mindenkinél van. De hogy a titkos szolgálatokban és a belügyminisztériumban, a külügyminisztériumban teljesen biztos, hogy vannak olyan emberek, akik az ország érdekeit nézik, és azt szolgálva teszik a dolgukat a titkos szolgálatnál is, és valószínűleg ő belőlük van több. Úgyhogy még abban is bízhatunk, hogy akár ez nem, tehát amellett, hogy Kocsis Máté valószínűleg pártpolitikai célokra használja ezt, amellett nagyon sokan vannak ott, akik meg valószínűleg az ország biztonságát helyezik előtérbe, meg a kárpátaljai magyaroknak a biztonságát, és azért teszik azt, amit tesznek. Úgyhogy nem tudhatjuk, hogy mi a teljes igazság ebben a kérdésben. Én szurkolok azoknak a szakembereknek, akik az ország érdekeit tartják szem előtt. Mondjuk, amikor az orosz hackerek hatoltak be a rendszerbe, akkor nem siettek szétkürtölni ezt, mint most, amikor az ukrán. Istenem, basszusom, ugye erre... Akkor nem volt olyan fontos, hogy megtudjuk ezt. Amikor már Orbán Viktorról akarnak csúnyát mondani, azt gyorsan el kell mondani, még mielőtt bizonyítékunk lenne, vagy bármit azt mondani kell. Az orosz hackerek jöttek be, akkor még meg voltak sértődve, amikor ez kiderült. Tudod, mit hallottam a propagandában ezzel? kapcsolatban? Na, mit hallottál? Az, hogy valaki, az, hogy valaki ilyet meg tud csinálni, hogy megkap egy ilyen levelet, amiben elismerik, ugye, hogy, hogy betörtek a rendszerekbe, az, hogy, hogy kiderít ilyen dolgokat, hogy akkor hogyan kapcsolódnak egymáshoz mondjuk különböző cégek, érdekcsoportok, és akkor tehát a... Szóval az oknyomozásról beszélnek? Gyakorlatilag az oknyomozás, az egyedül, egyes-egyedül úgy történhet meg, hogy a CIA így odaadja a papírt. Csak így? Csak így. Ezt egy olyan propagandistától láttam, aki maga is nagy oknyomozó. Amikor az ember azt hiszi, hogy az az oknyomozás, hogy így ezért például mondjuk, nem tudom, megnéző... Hasára csap. Azt mondja, hogy szerintem ez így van. Meg egy olyan oldalon, ahol, ahol mondjuk azt mondják, hogy ez az Azari, milyen hülyeségeket beszél, és ott egy teljesen másik ember. Az, tehát abban a közegben így azt mondani, hogy hát azért ez nekem nagyon gyanús véletlennek tűnik, hogy valaki kutat és talál valamit. Különös. Igen, ez sokat elmond egy újságíróról, meg a képességeiről. Ennek kapcsán nézzük meg, mit mond Nagy Feró. Jó, van ez így. Érdekes, nem? De amúgy tényleg én ezt láttam, amikor kicsibe láttam, és azt hittem, ez Nagy Feró. Ez nem mondta, hogy ez nem Nagy Feró. Kussolj már, mit mond Nagy Feró? Nem, ez Nagy Feró. Ez Nagy Feró. Nagy Feró, kéne egy ilyen bajuszképekre. Quiz, hogy el kell dönteni ilyen bajuszok alapján, hogy ez Nagy Feró, vagy egy másik korpás bajusz. Kéne egy ilyen TikTok trend, ne? Ezért berakni egy csomó bajszot, és akkor ez kinek a bajsza? Ez a Bencsik bajsza? Ez a Gajdics bajsza? Mit mond a Gajdics? Na mit mond? Megint valami jót mond? Persze. Először is az, amiből a cash ma működik, az például nem 100%-ban a te adófizetői forintod. Úgy, de fel van háborodva ma megint. Nem 100%-ban. A hívérzésnek kapjon. De gondolom neki az nem számít az adófizetői pénznek az MVM támogatása se például, miközben hát az nagyon sok adófizetői pénz, ami onnan indult, aztán hirtelen valahogy átcsisszent, csusszant, így és vannak, már nem adófizetői. Vannak, akik egy ilyen, tehát egy, a közmű, tehát közmű, a közműveket a köztulajdonának is tekintenek valamennyire, főleg, hogyha mondjuk van, tehát ténylegesen a költségvetésből forrás benne, akkor esetleg azt gondolják, hogy amit utána az költ el, az még mindig, ugye köz, vagy ugye, hogy amikor a belügyminisztérium ad 5 milliárd forintot egy alapítványnak, és az az alapítvány direkt beáttolja azt a cashmának. Még csak nem is erre gondol, hanem lehet, hogy a Coca-Cola is hirdetett egyszer, és akkor nem csak az adófizetődben van. Akkor minden rendben van. Minden rendben van. Minden oké. Amiből a cash ma működik, az például nem 100%-ban a te adófizetői forintod. Úgy mondja, mint hogyha én rohadjak meg azért, mert az adófizetői forintomat számon kérem, hogy mit csinálnak vele. Oké. Okay. A másik dolog pedig az, hogy én ismerek rengeteg adófizetőt, aki kifejezetten örül annak, hogy erre költik a pénzét. Én is ismerek nagyon, hát nem ismerek annyi agymosottat, de láttam már. Én ismerek olyat, aki azt mondaná, hogy a nyugati fénybe kéne állami pénzeket tolni iszonyú mennyiségben. Ettől még nem biztos, hogy ezt kéne képviselni. Akkor most mi van, Gajdics Otto úr? Én például én azt gondolom, hogy tudod, mibe kéne nagyon sok pénzt fektetni. Be. Például oktatásban. Adjál már, lépsi hülyeséget! Gyermekvédelembe. Akkor ki fogja nézni ezeket? De akkor most mi van? Akkor most kinek van igaza? Attól, hogy Gajdics Otto ismer valakit, attól még föl lehet használni ezt hasznosabban. Milyen érdekes, hogy a fő fideszesek ismernek embereket, akik szerint jó, hogyha abba megy a pénz, amiből ők élnek. Ki volt az a Bayer Zsolt? Ismerek egy csomó embert, aki nagyon örül, hogy abba a tévébe megy a pénz, amiben épp itt ülünk és dolgozunk. Ismerek olyan embert, aki nagyon örül annak, hogy egy első kerületi lakást el lehet cserélni egy nem tudom, egy solymári faházra, vagy Pilis, vagy nem tudom milyen, hol van az a faház, amire Bayer Zsolt elcserélt. Origós is mondaná. Origós is ismer nagyon sok embert, aki szerint tök jó, hogy az Origóba sok pénz megy, mondja az Origóban. Tiborcz István ismer olyan embert, aki szerint kurva jó, hogy ő ilyen ennyire meggazdagodott. Lehet, hogy pont a neje az. Így van. De megszólalhat ez a hang is. Szemben azokkal az országokkal, ahol meg se lehet nyikkanni. Krisztusom, hagyd már be ezt a baromságot. Mi az? Hol nem? Ja, mondjuk az Oroszországra gondol? Vietnám, Észak-Korea. Lehet. Olyan kérdésekben, amiről mi itt most vitatkozunk. Mert menjél el Németországba. Aj, hagyjál már hülyeséget. De ez, hogy ennek az elvnek az alapján Németországban nem lehet megnyikkanni annak, abban a témában, hogy ne jöjjenek be a migránsok. Magyarországon meg nem lehet megnyikkanni abban a témában, hogy esetleg legyen szexuális felvilágosítás, hogy ne azt gondolják a gyerekek 18 évesen, hogy nem tudom, hogy hogyha fán szexelnek, akkor nem lehet teherbe esni. Van ilyen? Ez a Jim szerint a világban volt. Öreg Jim szerint a világ. De hogy... Az a való a magyarnak, én rendes család el ennyi. De hogy, és erre nem lehet megnyikkanni. És akkor most mi van Gajdicsotta? Akkor most szólásszabadság van, vagy inkább csak... Menjél Németországba, nem lehet megvitatni ilyeneket. Vagy inkább csak arról van szó, hogy véletlenül egyetértesz valakivel, és akkor utána nem vagy hajlandó máshonnan megvizsgálni. Állandóan a németeket szidjuk, miközben, hogyha a németek mennek a levesbe, akkor megyünk velük együtt mi is. Mármint például, hogyha nem növekszik a GDP-jük, akkor nálunk sem fog kiugrani. Igen. Bár most ugye kiugrott fél százalékra. Azon aggódjunk inkább szerintem. Azt mondd el ott, hogy te nem akarod beengedni a migránsokat. Hát nagyon nehéz, de hát például most van, aki ezt mondja, és elég népszerű, szóval nem gondolom, hogy... Nem is erre gondol. Nem? De nem, hanem, hogy előtte nem lehetett erről beszélni a fordulat előtt. Azt nézd meg, hogy mi történik azokkal, akik ott ilyenről mernek beszélni. Úgyhogy nehogy már előadjuk itt a nagy halált, ezt a hülyeséget, amit 20 éve hallgatunk, hogy itt... 30 is van az már. Micsoda támadás éri a sajtószabadságot a kormány részéről, pusztán azért... Ú, de videges. Nagyon. Nézd meg, ez a Fidesz itt. Ez a Fidesz maga. Oh, jó, hát érzelmes ember a Gajdics Ottó. Szavazzátok meg, bazzeg. Ez nektek való. Itt a Fidesz. Ez Fidesz szellemi holdudva. Nézzétek meg jól. De jó. Hát azért, jó, hát most ki legyen akkor, ha nem ők. Nem? Ami a Gajdics Ottó ilyen szempontból lehet, hogy tényleg jól rátapintottál, hogy ő a Fidesz szellemi holdudvara. Mert ő elmegy a Partizánba, és nagyjából ugyanazt mondja, mint amit... itt kiabál. Ő, lehet, hogy ő amúgy valóban ezt gondolja. Belopott a közbeszédbe, és addig nem csak a posztkomcsik hülyeségeit kell hallgatni. Mi most is azt hallgattam. Ja, de ez egy valós élménye egy csomó embernek, hogy ugye ott voltak ezek a kommunizmusból átmenekült emberek, és én elhiszem akár igen, azt is, hogy... valós élmény. Ők is azok. De hogy érted, voltak ott, akik fiatalok voltak akkor, és akkor egy igazságosabb országot akartak, és akkor... Sikerült? És nem sikerült. Az más kérdés, hogy amikor meg ők kerültek hatalomra, akkor meg már ugye erről szólt, hogy akkor hasonló módszereket alkalmazzanak, mint ezek az emberek. Ez az, amire vissza kéne emlékezni a Gajdics Ottónak, az Orbán Viktornak, akiről hát ugye például ez is érdekes kérdés, hogy vajon ő is ennyire Kádár rendszer ellenes volt, vagy csak Kádár rendszer elit ellenes, és most megalapította a saját Kádár rendszer elitjét. Sok embernek megvan ez, és amúgy valószínűleg vannak nézőink is, néznek minket azért emberek, akik még éltek ebbe a másik rendszerbe, és én meg tudom érteni azt is, aki egyetért ezzel, amit a Gajdics Ottó mond, hogy nem ez a posztkomcsi elit, meg ahogy láthatjuk. Nézzétek meg az Ungvári Krisztiánnak a videóját a Körmös Bauerről, hogy ki van az Európai Parlamentben Gyurcsánynak a pártjában. Szóval, hogy én elhiszem, én megértek mindenkit, aki ezeket az összefonódásokat, ezeket le szeretné bontani, és teljesen igazad van, Ádám, hogy a Fideszben is vannak ilyen összefonódások. Régi Kádár korszakból ott ragadt emberekkel. És egyetértek azzal, hogy ezt aki csak ennek a fenntartásán dolgozik, hogy ő benne maradhasson abba az elitbe, aki csak ebbe akit csak ez érdekel, az igen, az kerüljön ki. Csak az maradjon benn, aki hajlandó azért dolgozni, hogy ez egy jobb ország legyen, meg egy igazságosabb ország legyen. És ebben egyetértek a Gajdicssal. Tudom javasolni Gajdics Ottónak, hogy vélje felfedezni a saját házatáján is ezeket a problémákat. Igazad van. Szóval Magyar Péter elment a Partizán stúdióba egy éves évfordulóra, hát nem tudom, beszélgetni, interjú. Marci ki is öltözött az évforduló alkalmából. Így van, hát figyelj, azért azt nem lehet tagadni, hogy ez egy fontos közéleti történelmi esemény volt, amikor Magyar Péter először feltűnt, és amúgy durván érződött is hangulaton, mert rögtön ilyen 60-70 ezeren nézték, amit így, szóval így gyorsan terjedt, szerintem az emberek linkelgették egymásnak meg minden, hogy most itt mi a franc van. Ja, és hát azóta meg látjuk, hogy hogyan állt a feje tetejére az egész magyar közélet. Amikor megrepett a NER, és beleláttunk egy picit. Hát igen, mondjuk egy ideje már bele lehetett látni, de hogy talán egy kicsit egyértelműsítette a dolgokat. Na, és akkor most mit kéne mondani? Mert én amikor olvastam, na hát nem tudtam nézni élőben, akkor csak így megnyitottam, hogy megint sokan nézik, és így láttam a kommenteket, hogy ki vannak az emberek, és akkor utána is láttam, hogy azért sokan ki vannak, és akkor utána meghallgattam. Én élőben néztem nagyon sokáig, és aztán nekem is dolgom volt, és nem tudtam élőben végignézni. Azért egész sokat hallottam belőle, és én nem tudom, nekem nem tűnt olyan elképesztően durvának. Amúgy, tehát ezt az összefoglalót megnézhetjük belőle, Ádám, ezt szerintem elmond mindent. Mielőtt nyugodtan megnézhetjük, mielőtt bármi konkrétumra rátérünk. Ez szerintem jól összefoglalja. Igen. Igen. A hang. Nem kell hang. De mit? Nem kell a hang. Velem szemben Magyar Péter. Szervusz, köszöntelek a stúdióm, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Ennyi az idő, Marci. Szeretném tudni. Magyar Péter, minden jót neked. Szervusz. Ezt gyönyörű összefoglalva, igen. Na mi a probléma? Nekem kínos volt, hogy ott hisztisztek emberek nekem. Mi az alap? Tehát honnan indulunk ki? Magyar Péter bemegy a Partizánba, Gulyás Marci kérdéseket tesz föl neki, Magyar Péter válaszol a kérdésekre, vannak kérdések, amik nem tetszenek neki, vannak válaszok, amik nem tetszenek Gulyás Marcinak, ezért fölteszik még egyszer a kérdést, meg még egyszer, meg máshogy, ahogy amúgy mindig szokta, és megpróbál igen, meg nem válaszokat kicsikarni az interjú alanyától, és az interjú alany pedig rámutat azokra a dolgokra, hogy mennyivel komplexebbek ezek a kérdések, mint hogy most jelenleg igennel vagy nemmel lehet válaszolni, eközben kommentelők akadnak ki. Igen. Nagyon sokan kiakadtak a főnök ura, bocsánat, a Gulyás Marcira. De amúgy nem tudom, ez nem értem. Nem értem ezt a hisztizést, és nagyon kínos szerintem, hogy nem tudom, minek nézik itt a Magyar Pétert. Ezt kerüljük már ezt. Nem tudom, hogy az, ami ellen az ember kiáll, aztán, hogyha felkérdezik azt, akit mondjuk ő kedvel, vagy akinek szurkol, akkor meg be van sértődve. Szerintem az volt nekem, pont az volt az élményem, hogy végre mind a két félről én azt, egyföl, ez egy egyéves interjú. Szerintem azzal, hogy kemény kérdéseket kapott, és hely tudott állni, azzal pont meg tudtam mutatni, hogy egy év alatt mekkora fejlődésem ment keresztül. Mert ha kontrasztba állítod az egyéves interjúval, sokkal kompetensebb volt a Magyar Péter. És hogy lehet megmutatni a kompetenciádat? Úgy, hogy elmész a Paraszt reggelibe, és az előre megírt kérdéseket leválaszolsz, baromságokat, mert én nemrég néztem meg a fókuszcsoporton egy tehát sokszor meg beleszoktunk nézni a Paraszt reggelibe, amit Orbán... Tehát a Jó reggelt Magyarország, péntek reggeli Orbán Viktor interjú a Kossuth Rádión. Azzal hasonlítsátok össze, és szerintem sokkal jobban meg tudja az ember mutatni a kompetenciáját, hogyha érdemi kérdéseket kap, hogyha nem hagyják sokszor, hogyha nem válaszol, újra felteszik, hogyha nem kesztyűs kézzel bánnak vele, sokkal jobban kijössz. Értem, hogy de egy foci csapatnál is ez van, hogy élvezetesebb egy meccset nézni, ahol mind a ketten jók, és mondjuk oda-vissza mennek a gólok. És hát, ez attól függ, hogy szurkolsz-e valamelyik csapatnál. Hát, ez az. Szóval én élveztem, hogy ez egy intellektuálisabb interjú volt ilyen szinten, hogy néha azt éreztem, hogy hát igen, a Magyar Péter, mintha nem akarna erre válaszolni, pedig jó, hogy felteszik a kérdést, mert szeretnék én is választ kapni. Néha meg azt éreztem, hogy igen, én nekem szerintem már teljesen jogos a válasz a Magyar Péternek, és én megelégedtem ezzel, érthető az ő nézőpontja, érthető volt a kérdés is, és akkor szóval így oda-vissza mind a kettőnek néha igazat tudtam adni, néha egyikkel értettem egyet, néha másikkal, néha meggyőzött a másik, szóval szerintem ilyennek kéne egy intellektuális felkérdezésnek lenni egy normális országban, ahol megkapják a kérdéseket, és hogyha normális, kemény kérdéseket kap, mint most a belemenő stílusban a Magyar Péter, mert mintha ez valami meglepetés lenne, hogy ilyen a Partizán, amikor politikusokat kérdez föl. Miért nem azt kérdez, érezhető, hogy tétje is van, szóval nem úgy, mint egy Momentum interjúnak, ahol ugyanúgy fellettek söpörve szegények, de hogy itt tétje is van ennek. Hát nem ugyanúgy. Tehát a fegyőr az ja, nem a fegyőr, de mondjuk most múltkor, amikor voltak bent a Momentum, most sokkal is kiderült, hogy már tényleg sem értem az egésznek sajnos. Szerintem a Magyar Péternek is sokkal jobban néz ki, hogy egy ilyen szituációban szerintem helyt tudott állni, szerintem sokat fejlődött, szerintem sokkal jobban jött ki ő is ebben, és nem tudom, mit várnak a tisztások, hogy jaj, de jó, hogy itt vagy, jaj, mennyi dolog történt egy év alatt, hát, de ügyes vagy, nagyon jól megcsináltad, hát egyem a pofádat, nagyon jó kis pártocskát csináltál, hogy jól érzed magad, minden lenne, ha mivel tudunk segíteni. Na, jaj, Ádám, majd szét, tehát van egy különbség szerintem, tehát nem volt jó szerintem a hasonlatod, a focis hasonlat, és azért nem volt jó, mert itt nem egy meccsről van szó, tehát egy Orbán Viktor, Magyar Péter vita, az egy meccs lenne, nyilván az ember mondjuk szimpatizál az egyikkel, vagy a másikkal, akkor tud szurkolni. És attól függetlenül érezheti, hogy a végén, hogy ki nyert, meg hogy mi lett ennek az eredménye. Jó. De ez nem a mérkőzés volt, ez sokkal inkább egy mondjuk egy edzés, vagy nem tudom, ahol így meg kell mutatni. Na tessék, hányat tudsz dekázni? Elkezd dekázni. És még hogyha szurkolsz neki, akkor is mit szeretnél látni? Egy edzésen, ahol egy ilyen felmérés van, hogy mondjuk egy ilyen, nincs ilyen, szóval ez is egy rossz példa, de ha már focinál vagyunk, akkor legyen ez, hogy mindkét csapat a meccs előtt nyom egy ilyen tesztet, és nem egy felkészülési meccset, hanem akkor rúgnak tizet a kapura, meg dekáznak, meg mit tudom én. És akkor azt szeretnéd, hogyha az lenne, hogy mindkét csapatnál legyen meg ugyanaz a felmérés, vagy azt szeretnéd, hogy láthatjuk, hogy ott áll Orbán Viktor, és akkor így feldobják neki a labdát, és így pont így ott a fejéről így elpattan, és akkor mindenki győrjön, hogy hát ez csodálatos! És akkor ez lenne a cél, hogy álljon oda a Gulyás Marci, és akkor így egy ilyen lufit így valahogy így a Magyar Péter fejénél így engedjen el, és akkor az így ráesik a Magyar Péter fejére, így odébb libben, és akkor mindenki örjön. Vagy inkább akkor arról kéne, hogy szó legyen, hogy akkor kipókhálozza a ficakot 10-ből 8-szor, és akkor azt mondod, hogy vagy 10-ből 5-szor, és azt mondod, hogy ez, figyelj, bazzeg, ez biztató. Vagy még, jó, igen, van még mit fejlődni, de ez legalább itt láthattunk valamit, és nem csak az volt, hogy nem tudom, öltönybe kísértált valaki a tréningpályára, és ott csinált egy fényképet egy labdával. Mint amit Orbán Viktor csinál hétről hétre, ugye a propaganda reggeliben, ez egyetértek veled, Ádám, hogy ez, én nem értettem, hogy mi megy a, vagy mi itt a botrány. Én úgy, hogy nekem így ez alapján, ahogy válaszolni tudod a kérdésekre a Magyar Péter, pont, hogy azt mondtam, bazd meg, ez kompetensebb, mint valaha. Nekem ez pozitívan jött ki. Nem ígérgetett szóval mindenféle izéket, ja, random dolgokat. Teljesen érthető volt, amikkel indokolt. Nyilván, hogyha 3 hónap múlva lesz a választás, és akkor is ugyanitt tartunk, hogy még nem ismerünk embereket, akkor már rosszabb. Most még több mint egy év van, és jogosak voltak az indokai, de lehet, nyilván ez egy év múlva már ezeket nem fogja tudni mondani, de szerintem érthető egy csomó dolog, amit mondott, és szerintem az, hogy nem, mert hogyha meg egy csomószor az van, hogy a Partizán sosem tud megfelelni, mert attól függ, hogy kedvelni. Csomószor azt mondják, hogy nem kérdez fel eléggé, máskor túl agresszív, de hogy tudom, hogy ez az ország nincs ahhoz hozzászok, hogy aki politikus, aki a te képviseletedre pályázik, az számon kérhető legyen. És lehet, hogy ez a stílus agresszívnak jön le, bár szerintem azért nem volt olyan agresszív, hanem inkább csak nem, nincs ez az ember hozzászokva, akkor az van hozzászokva az ember, hogy simogatják az Orbán Viktort a Kossuth rádióban. Ez amúgy tényleg egy kicsit elképesztő helyzet, nem? Tehát ez hogy állhatott volna máshogy elő? Hogy ha belegondolsz abba, hogy mi lenne, hogyha lenne egy interjú, ahol Orbán Viktort felkérdezik. Hú, és de megnézni. Ez az érdekes benne, hogy nem, tehát nincs erre precedens, hogy egy nagy tömegtámogatottságú pártnak a vezetőjét, az arcát felkérdezi valaki, és akkor erre hogyan reagál az a közönség. És akkor én megnéztem amúgy az Origón egy cikket erről. Én megnéztem a Patrióta videót erről. És... Már tudod, mit kell mondanom? Nem, tehát én nem értem, értem, hogy nem nagyon találnak valódi fogásra, de hogy átmész, ott van az Origó cikk, itt ilyen, most nyilván nem tudom, tehát Deák Dániel szakértő elemez, a vezető elemző adult men, elemez az Origón, mármint ugye a Facebookon, és akkor ezt bemásolta az Origó, Mr. Origó, és akkor ez a cikk, és hogyha lejjebb tekered, ott van a poszt. Bohár Dániel. Jó, igen, szóval ennyire vegyétek komolyan, de hogy ott van a Deák Dániel elemző adult mennek a posztja is. Milyen kínos, hogy... nem, amikor csak hogy a saját, amit mindig magyaráznak, hogy az ellenzéki izé, keményebben fel tudja kérdezni a másik ellenzékit, mint ők valaha tudtak egy jogos kritikát. Nekik ez lenne a dolguk, hogy megfogják a Magyar Pétert, de nincs meg a szellemi hátterük hozzá. Ezt is és, Gulyás Marcinak kell igen, megcsinálnia. Igen, és a Gulyás Marciéknak meg jobban fel tudják kérdezni, mint, és ez annyira cikki, amikor mert nem tudnak érni, nem is azt mondom, hogy az ő munkájukat, de hogy nekik az lenne, most azért fizetik őket, hogy a Magyar Pétert nem tudom, de megfogják. De ez képzeled, hogy ez a dolguk, nem ez a dolguk. Az ja. A dolguk, hogy a választói tömböt, a szavazó tömböt egybe tartsák. Azt mondja Deák Dániel, hiába az alákérdezés, Magyar Péter nagyon gyenge teljesítményt mutatott fel a Partizánban, még saját hívei is csalódottak, gyors elemzés. És ez a, hogy ez, amúgy te milyen elemző a Deák Dani, milyen elemző, amikor így megszól Orbán Viktor, így belebefög a mikrofonba, és Deák Dani meg így, áj, mikor állam férfi! Csoda történt! Keresétek a hulló csillagot, merre mutatja Orbán Viktort a földön, és akkor Magyar Péter mond valamit, felsült, hát teljesen összeomlott, kipukkadt a dufi, le lett győzve Magyar Péter. Teljesen mindegy, mit mondott. A saját hívei is csalódottak. Én nem a saját hívei, saját hívet. Tessék, saját hívek mit mondanak? Azt mondják, hogy a független Gulyás Márton kormánypárti propagandista módszerekkel kérte számom a Magyar Pétert a Partizán interjúban, és amúgy Magyar Péter amúgy nagyon csodálatos. Magyar Péter több mint 65 ezeren nézték, de nem ért véget, de amint véget ért a beszéd, de Gulyás Márton kezdett beszélni, a nézettség azonnal csökkent. A végén, amikor elköszöntek? Igen, amikor Magyar Péter beszél, akkor nagyon jól helytált. Gulyás Marci, amikor megszólalt, akkor mindenki kikapcsolt, és arra várt, hogy visszakapcsolja majd, amikor Magyar Péter beszél. Szóval én nem tudom, hogy mit gondol itt a Deák Dani, hogy mit itt, én pont azt látom. Nem, ez nagyon kínos, hogy ráját sok ki láttad. Hogy a visszajelzések alapján több ezeren köztük én is leiratkoztak a Partizán csatornájáról. Istenem, na jó, Istenem, igen. De kurva ciki ez is tényleg. Ezt mondom, hogy ez pedig nem azt mutatja, kedves elemző adultmen, hogy itt most kiakadtak volna, csalódtak volna a Magyar Péternek a hívei, hanem pont azt, hogy sokan vannak, akik azt várnák, hogy alákérdezzenek, és nehogy véletlenül vita alakuljon ki, hanem csak azt hallják, hogy micsoda tökéletes, remek dolog ez a Tiszapárt, Magyar Péter, és itt igazából nincs is mit megbeszélni, és én ezt néztem, hogy tehát ez egy, oké, ez egy probléma, egy kicsit kritikusabban kell mindenkihez állni, és amúgy tehát a Magyar Péter is a válaszaiban ezt tök elfogadja. Fogadta, hogy igen, persze, számon kell kérni, aki a hatalmat kéri meg, akinél a hatalom van, a felhatalmazás. Nem tudott mindenre válaszolni, nyilván, mert nem mindenben tartott a Tiszapárt sem, és a Gulyás Marcinak meg az a dolga, hogy ezeket a kérdéseket föltegye, megkérdezze, különben hogy kap választ. És lehet, hogy egyszer megkapja a választ, akkor meg ott tapsolna mindenki, hogy na hát kicsikarta a Gulyás Marci a geci jó választ. Szóval ennek ez a módja, és én nem értem ezt a felháborodást. Szerintem meg mindenki úgy teljesített ebben az interjúban, amit nagyjából várni lehetett. És akkor itt megírja a Deák Dani, hogy akkor Gulyás Márton alákérdezett. Alákérdezett? Ezt így az a... Ennek ellenére Magyar Péter frusztrált volt, és olyan egyszerű kérdéseket sem sikerült megválaszolni, mint például, hogy a Tiszának mikor lesznek Magyar Péternek kívül más látható. Hagyjuk már, kit érdekel, hogy csak ezt akarom mondani, hogy közben a propaganda meg így fújja föl, mint hogyha itt most lenne. Hogy lehet azt mondani, hogy alákérdezett? Szóval ezt még talán ők is látok, hogy azért. Figyelj, szerintem... Szintén feltűnő volt, hogy az amúgy nem túl érdekes beszélgetést, itt írom róla az elemzés, nem volt túl érdekes. Minden olyan baloldali médium, ami valaha kapott amerikai forrást, vagy soros pénzt élőben, vagy percről-perce közvetítette. Érdekes összefüggés, nem? Érdekes, mint hogy a kormányinfókat például. Érdekes, hogy egy dolog, ami láthatóan több százezer millió embert érdekelt, arról közvetít a sajtó. Elképesztő. Hogy lehet? Sajtó, ami a piacról próbál megérni. Ha nem lett volna elég, mert Gulyást utasítgatta Magyar Péter, hogy mit kérdezzen. Jó, ugyanakkor nem hangzott el több kelmeten kérdés, hogy valóban eldobta egy ember telefonját, vagy beledobta a Dunába, hogy kampányolt a mentelmi jogát. Manfred Weber, ukrán zászlóba miért ültek a... Ezek a propaganda kérdések nem hangzottak el. Deák Dani propagandistaként itt számon kéri ezt. Rákérdezett a hangfelvételekből kiszivágott vádakra, és akkor itt Magyar Péternek teljesen elgurult a gyógyszere, hangoskodni kezdett. Kérdezgette, hogy mikor lesz vége az interjúnak, de ennél még durvább volt, amikor azt mondja... Csoki, tényleg, hagyd már abba, fogd már be, Dani. Fogd már be. Ezt kell hallgatnom, hogy Dani mit írt. Igen, mert szerintem ez nagyon is fontos, Ádám. Az, hogy a kormány sajtó is igazából nem tudja, hogy mi a szart kezdjen ezzel a helyzettel. Szerintem érdemes amúgy megnéznünk azt is, amit a Patriótán össze sikerült rakni ebből. Szerintem nem érdemes. Akarom. Nem a patriótát, nem Ádám, elegem van már, hogy a propaganda mit mond éppen. Ádám, sokkal érdemibb dolgokra is ez egy jó összefoglaló. Ez egy jó összefoglaló, hogy mi a probléma ezzel. Ja, Isten, patriótát kell néznem. Mivel érdemeltem ezt kivazzam? Ne tegyél úgy, Marci, minthogyha ez nem ilyen ország lenne. Tehát akkor úgy tett fel a kérdést, hogyha te vagy bárki más ezt csinálnál, hogy csinálnád? Én ezt akartam csak mondani, csak egy fals idézettel közbeszóltál, és hiába próbálsz engem beugratni. Ez nem te vagy az első, aki megkérdezi, és így felhánytorgatja. Oké, Magyar Péter mondhatja, hogy ezek kiragadott mondatok, hiányzik a kontext. Igen. Mondhatja, mivel ezek azok te voltak. Te Marci, Magyar Péternek mi az álláspontja? Amikor nem hisztizett. Mert végsőt, egy szót nem tudnak végigmondani, annyira kiragadott. Ezért mondom, ez a kritika, hogy ilyen pillanatokat kiszednek belőle, amit hogyha csak önmagába lát, mint hogyha Orbán Viktor össze lenne vágva, hogy iszét, hogy igen, a kutyákat vascsővel kell agyonverni. És még az óra is ott volt a sarokban, mint a Simpson családban, amikor össze van vágva, hogy mit mond, hogy így ugrál az óra. De elképesztő. Amúgy figyelj, szóval azt kell mondanom, hogy nőjetek föl, nincs olyan, hogy minden megfelel. Néha azt gondoltam, hogy Magyar Péter miért nem tud úgy válaszolni, hogy én szeretném, hogy válaszoljon. Igen, néha azt gondoltam, hogy most ez a válasz annyira nem tetszik, vagy itt úgy érzem, hogy kicsit tovább van húzva, hogy miért nem válaszol rendesen. Néha azt éreztem, hogy igen, a Marci kezemben nem kéne ennyit lovagolni, néha lehet azt éreztem, hogy egyel agresszívan. De a nap végén nem a személyes ízlésedre van szabva egy ilyen. A nap végén úgy érzem, hogy fontos, hogy ezek a kérdések föl legyenek téve, még hogyha nem 100%-ban is az, amit pont én akarok, de még így is sokkal közelebb áll ahhoz, mint bármi, amit lehet látni a másik oldalon, ami fel van téve. Ezt kell elfogadni, nem a személyre szabott az internet, de alapvetően az, hogy fel vannak téve a kérdések, az jó, az, hogy a Magyar Péter helyt tudott állni, az meg biztató. Ezt tudom mondani. Én még egy dolgot írtam fel, ami szerintem jogos volt, hogy van programjuk, nincs programjuk, és akkor mondja a Magyar Péter, hogy nekik nincsen médiájuk, hát most nem tudták még ezeket így prezentálni, és hogy van valami 21 pontos programjuk, meg X pontos programjuk, meg izét. Tehát szerintem nyilván, amit akarnak kommunikálni, azt tudják kommunikálni. Van amúgy olyan platformjuk is, ahol a saját üzeneteik mennek, ez is tök egyértelmű. Nyilván lehetne hatékonyabban kommunikálni, meg hogyha van egy 21 pontos programjuk, akkor az, hogyha le van írva, akkor az sokkal jobb, mint hogyha egy Magyar Infóba elmondja. Nem fogja mindenki az összes Magyar Infót végignézni. Nyilván a Gulyás Marcinak az interjúhoz érdemes lehet, meg a csapatnak, de ezt nem is lehet elvárni. Tehát amit nyomnak és kommunikálnak, arról fognak tudni az emberek. De szerintem... Az viszont, hogy ezek a kérdések ezek felmerülnek, és Magyar Péternek pedig válaszolnia kell rá, ez nagyon jó dolog. És igen, amúgy én is ezt mondom, amit te, hogy itt azért ez teljesen rendben volt. Én nem tudom, hogy hogyan állna helyt mondjuk Orbán Viktor egy ilyen interjúban. Sokkal rosszabb lenne. Meg az, hogy most hogy kommunikál tiszta, azt lehet kritizálni. Én is néha mindig azt gondolom, hogy én ezt így meg úgy csinálom, de láthatóan végre valakik azért átgondoltan és láthatóan el tudnak jutni az emberekhez. És nem biztos, hogy az embernek mindig az az ízlése, mert én lehet, hogy én mást akarnék, de hogy nagyon fontos most nekik, hogy eljussanak az emberekhez, és ez láthatóan rohadtul megy nekik. Úgyhogy nem én fogom megmondani innen, hogy kommunikáljon a tiszt, amikor láthatóan sokkal jobbak benne, mint a legtöbb okoskodó, mert mit értek el egy év alatt. Úgyhogy ez talán még, nem vithathatja el még a Apáti Bence sem, hogy könnyű megmondani nekik, könnyű innen megmondani, hogy kommunikáljon a Tisza, de láthatóan nekik ez jobban megy, mint nekünk menne valószínűleg. Szóval csináljanak. Aztán a sajtó majd teszi a dolgát, és megkérdezi azt, ami szerintük meg problémás. És én is kíváncsi leszek, hogy milyen szakértőket hoznak. Én is várom, hogy legyenek új arcai a Tiszának. Meglátjuk, hogy milyenek lesznek. Most elmentek hétvégére, ígértek egy nagy Tisza, nem tudom, eseményt, ami érdekesnek hangzik. De fontos lesz szerintem, hogy több frontvonal nyíljon, és ne csak a Magyar Péter, hanem ott legyen a Kúja, ott legyen a Tar, ott legyen még az, hogy minél több kompetens embert fel tudjanak mutatni. Mert szerintem most már, és ez nagyon jó, lassan túl van azon a Tisza már, hogy csak az Orbán ellenesség viszi, hanem lassan tényleg pozícionálja magát, és szerintem ez lesz a következő fél év nagy feladata, olyan szintre, hogy igenis itt ők egy kormányzóképes erő, igenis itt szakértők vannak, igenis itt van egy koncepciójuk, és most szerintem láthatóan e felé mennek el, ami szerintem ezekre az alapokra egy jó építkezés lesz. Kíváncsiak, hogy csinálják majd. Igen, és tök jogos az érdeklődés, hogy akkor most már mindenki szeretné látni, amúgy nyilván basszus, nagyon, nagyon szeretnénk mind előre rohanni, nem? Hogy meglássuk, hogy jó, akkor mi a program, legyen letéve az egész, hogyan lehet egy jobb országot építeni, hogyan lehet leváltani egy nem jól működő rendszert egy jól működő rendszerre. Ez mindenkit nagyon érdekel, és ez teljesen érthető. Viszont az is tök érthető, hogy ez nem ma meg holnap fog kiderülni, hanem ehhez idő kell. És emellett szerintem viszont ez rohadt biztató, hogy a Magyar Péter elmegy a Partizánba, hogy ugye ott lesz a Robival a Sznobjektívje, hogy közben járja az országot, beszél emberekkel. Ez annyival jobb hozzáállás, mint az, hogy egy kiválogatott fidelitásos meg helyi Fidesz és nem tudom támogató nyugdíjas csoporttal kelljen kizárólag beszélni, és akkor fölsegítik egy Sámlira, és akkor ott szédeleg meg össze-vissza beszél egy kicsit Orbán Viktor egy magtározóban, meg nem tudom. Szóval én nem tudom, hogy ezeken, tényleg ez a nagy problémánk, ami itt most történt a Partizánban, szerintem ezek jó problémák. Akkor ilyen problémáink legyenek. Ez legyen a legnagyobb problémák. Hát meg amúgy nagyon nagy darálóba megy a Magyar Péter, úgyhogy már látszik, hogy megegyződött, de hogy itt azért ennél keményebb dolgokat kap szerintem sokkal a propaganda. A propaganda lejáratása sokkal aljasabb, és sokkal jobban a bőr alá megy, mint az, hogy valaki alapvetően nem rossz szándékból, de felteszi a kérdéseket. Szerintem nem ez, ami a Magyar Pétert agyon fogja stresszelni, hanem inkább az a non-stop hazudozás, és amikor érted, a propaganda sajtó abban különbözik, hogy nem a valóban kérdéseket tesznek fel, és valódi választ várnak, hanem megpróbálnak hergelni, megpróbálnak addig idegesíteni, amíg nem veszted el a fejedet, megpróbálják azt, hogy non-stop stresszbe legyél, az, hogy megfélemlítsenek, szóval szerintem ez az, amin ki kéne akadni, mert ez az, ami tisztességtelen. Ja. Hát ezt majd megnézheted majd egy elemző adult mennek az elemzését esetleg erről, hogy nem, ez nagyon jó. Ez fel kell tenni a megfelelő kérdéseket Magyar Péternek, például, hogy agyonverne egy vascsővel egy kutyát, vagy nem. Hát csak most még nézve, szembenézd velem itt a Patrióta. A Páti. Ja, mindegy, hát ez van. Ez ilyen, ilyen ez. Ez ilyen ez? Ilyen ez a Marci, meg van vadulva, nem lehet tőle mit csinálni. Hát most mit kell, bántja szegény politikusokat. Legyőzte a Magyar Péter. Igen. Az, igen, várta. Az, a következő az lesz, hogy azt várta volna, de Andali, hogy így ott kiabáljon neki a Gulyás Marci, hogy vége van, kicsi. Akkor megtapsolta volna, az végre, az igen. Abszol szája, vége van, csak ketten vagyunk itt, Péter. Igen, ez. Így fölállt van az asztalt, és így az arcába hajol. Ó, Isten, csináljuk már a GI-t, úgy megnézném. Szegény, hát igen, de hát a politikusok azok tudják, hogy hova mennek be, valószínűleg a Partizánba mennek. Vagy van olyan politikus, aki meglepődik? A fideszesek nem véletlen nem mennek a környékére se, szóval igen, és most van ilyen aláírásgyűjtésük, hogy menjenek a fideszesek. Írjátok alá, szerintem az már más... Szerinted akkor el fognak menni. Igen, hogyha itt bármennyire érdekelni ez az a fideszeseket, akkor már nem itt tartanánk, szóval... De azért érezzék a nyomást, és amúgy érdekel, hogy kik gyűltek vagy a Tisza köré, amúgy ilyen szinte nagyon érdekel a következő egy év, hogy a Tisza-szigetek mit fognak kihozni, milyen helyi jelöltek lesznek, milyen szakértőket hoznak. szerintem ez egy izgalmas dolog látni valamit, felépülni egy pártot a nulláról, aki nem a kommunizmusból maradt ránk, vagy nem tudom, éppen láthatóan tanulta sok elődje hibájából, nyilván kellett hozzá nagyon sok, meg az is, hogy éppen a Fidesz szétomoljon, hogy az ember azt nézni, hogy figyelj, tök jó lenne, ha jönne valami szakértő, mondaná valami szakértő dolgot, ha jönnének új hiteles arcok, így ez hiányzik a magyar politikában, hogy jöjjenek új hiteles, nem még sok 10 éve kitartott, már 100-szor lejárt emberek, hanem friss arcok jöjjenek. Én erre nagyon várok, és remélem, hogy jönnek. Tegesse. Nagyon várom a friss arcokat, mert már nagyon unom a Mencert. Pedig ő is friss viszonylag. De már megunom. De már a Gajdicsottókat is unom. Meg az összeset, aki már itt van, bazdmeg, már azelőtt itt volt, mi ott megszülettünk, és még mindig itt magyaráz. Aj, már nagyon jó lenne valami friss arcok, és ez a remény vannak. Benne van a Tiszában, hogy majd lehet azt mondja, hogy hát ő nem tetszik, amit mond, ő nem szimpi, de legalább új arcok. Már nagyon, nagyon unalmas ez az állóvíz. Legalább még nem bizonyosodott be, hogy alkalmatlan. Igen. Ja, úgyhogy ilyen szinten legalább izgalmas a közélet, legalább még a fideszesek is azt mondhatják, hogy legalább jönnek új arcok, akiket majd megpróbáltak lejáratni. Már nem kell unatkozni. Most mit mondjanak még a Gyurcsányról, amit még nem mondtak el? Öreg Feri. Az, hogy mit beszélnek négy szem nem közt. Tudnak mit csinálni a Feriék. Nem tudnak mit csinálni ezzel a Mi Hazánk, és inkább Vidám Parkot építenek. Nem tudják, hogy mit csináljanak. Jó, de azzal meg pont egyetért. Így megy a daráló, Gulyás Marci versus Magyar Péter, így egymást acsarkodnak, ilyen kérdések, és bejön a Toroszkai. Egy Vidám Park, de jó lenne. De én nem úgy képzelem, hogy így jön be, hanem így most berúgja kell. Az ajtót. Éppen egy normális érdemi beszélgetésben is. Vidám Park, jaj, de jó. Úgy képzel, mint a... Leföl, zsingni spél, és így, gyerek. Biztos, pedig ő volt eddig a kemény gyerek. A sír magába záros videóban, tudod, hogy a csávó az elején kijön a tanktól ajtón, és így nem, kiszállnak a galambok, és ott van a Toroszkai. Igen. Vidám Park. Nem, én inkább ilyen, jaj, Vidám Park. Na jó, adjuk már abba, már csak, már kikapcsolt az agyam már. Na.